اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك يا ذا المعلومات وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النجم مكي سورة مصحف عثماني کے 53 رسم اور ترتیب نزول کی 53 سورۃ اخلاص نازل ہو اور سورۃ عبس نازل میں نازل ہوئی. برابر ما قبل سورۃ سردار ہے یہ سورۃ تیر سورۃ تور کے دام سر ذکر ہوا کہ جزا اور سزا حق تھا او دا بوا کیتی گی ما لہو من دافع دا دید پارا سوم دفع قون کے نشترے اس کو سورہ نجم کے بیان دلے دے کہ پا قیامت کے شفاعت کلی انکار نہ کرے نہ لات نہ منات نہ عزا او نہ فرشتے وغیرہ. دا پدی سورت کی ورپسی نسل شفاعت کلی دے ابتدا صورت کی بطور ترغیب فضیلت کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور وحی آبیا بنیادی مسئلہ کی صورت چلا منا اور رضا کا بننی مکوڑ دا مستحق تو بننے ملی اور ویاسے و اہم مسئلہ کہ فرشتے دیتا دے شفاعت کاری حق نہ حاصل اور دین علاوہ تسلی کا رسول پاک علیہ السلام کا زواجر کے منکرین کا اور دلیل نقلی انبیاء کرام بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم قسم ملی بستور باندے اذا ہوا کرے چپریوزی ما ظل صاحبكم نبی گمراہ شوے ملگر ساسو وما غوا او نئی سرکشی کڑی دا زلالت نا مراد دی دیکھے غلطی دا جہلن ما ظل صاحبكم نبی گمراہ شوے ملگر ساسو یعنی نہ دے خطا شوئے ملگر ساسو جہلن کہ پتہ و سنیلے کی دے او غلطی کری وما غوا او نہ دے خطا شوئے عنادن چہ قصدن امدن او عنادن غلطی کری. نہ تو وہی پباب کی در رسالت پباب کی نبی کریم علیہ السلام و سلام موقف بالکل برابر گئے بدے باپ کے اتنا نہ خطا ان غلطی شویدہ اور نہ تنا قصدن امدن اور انادن غلطی شویدہ دے کے دے 100% حق بجانے دے. اور قسم اوت شاہد کو قربانی دے اوا تفصیل پوری کے پیش ہو. وما ينطق عن الهوى خبر لكي عن الهوى بقائلنا إن هو لدقون إلا وحي مگر وحدا يوحى تقول شدتا يوحى إليه شدتا قول شدتا. هو ضمير مطلقا نطق نبي كريم عليه الصلاة والسلام تمرا جي قول شدتا. او دارنگی قرآن پاک تم راجی کولی شی علمہ تعلیم ورکڑ دے دے پیغمبر علیہ السلام تا تو قرآن پاک شدید القوا اغا فرشتی سخت و طاقتن والا علمہ ملک شدید القوا تعلیم ورکڑ دے پیغمبر علیہ السلام تا یہ فرشتی سب تو کا کتن والا مراد کی جبریل علیہ السلام او دا طاقت اندازے دلیل لگی کہ فکم کو عمر والے چھتا استدار اگئی طاقت نہ دے لے رشوے دا اگئی گھر نہ پٹھاو شوی بلوت علیہ السلام و سلام کہ کم کری و کم پوراو اگئی پیو وزر بانی کچن پرس پر اسمانہ پوئے دا سخت و طاقتن والا دا زو مرزتن مرزا پا مانا دا طاقت را دی دا ما قبل دا پارا و بیان شی زو مرزتن زو قوتن مرزا را دی پا مانا دا حسن بانی لزو حسن دیر حسن والا دا تا فرشتو کی خستا فرشتا دا مرزا راضی کو مانا تو خد و قامت پانی زو مرزا تن زو قامت تن دیر دن خد و قامت والا را زو مرزا تن چه خد و قامت والا را پس سوا پس برابر شوا وہو بالافق الاعلی وہو او دا فرشتہ دا بالافق الاعلی دا واپا او افق اوچت باندی افق نمراد شرقی افق دے دغار حرانا مشرق طرف کا چکمت کنارا دا اسمان دا نبی کریم علیہ السلام پا غار حرانا کے جبریل علیہ السلام پا افق پانے سرگنش وَهُوَا اَوْدَا فَرِشْتَا فِي الْأُفُقِ الْآلَى پَا كِنَارِ اُچَ دِوَا دا آسمان سمدنا پیارا نشوا پتہ درلا نوراسمان دشولا دو افق تو راجودا شولا اور یاد تدری دین امراض زیادت قرب دے سمدنا ثم دنا فتد اللہ دیارا نزدیشوا فتد اللہ نو دیر دا نزدیشوا دیر دا نزدیشوا سمر دا نزدیشوا فتان قاب قوسینی لپس اپرسی دلا دا فرشتا قاب قوسینی فمدلات قولی دوبانی او ادنا پنچ دیر نزدید دینا او بمانا دا بل بانی بل ادنا بل اقرب من ذالکا بل کلیر نشدید دینم قاب بمانا دا مقدار بانی رجی فکان قاب قوسینی فکان قدر قوسینی نشوا پا مقدار دا گولی دو بانی او ادنا بل ادنا من ذلك بل كبير نزيد دينه فأوحى إلى عبده بس إلقاء يقلا إلى عبده بند الله تعالى في محمد عليه السلام دي أوحى في ضمير جبريل عليه السلام تعالى دي فأوحى بس إلقاء يقلا إلى عبده بند الله تعالى ما دار خبري أوحى في إلقاء يقلا نبي عليه السلام تعالى دکنه خبر چې الکای کول غوښتل الله تعالی ته مامور کړی و دا هغه خبر الکای وکړه نبی علیہ السلام ته ما کذب الفؤاد دروغ ندی ویلی د پیغمبر علیہ السلام ما په هغه څه کې را اچ دی لیدل کړی دی کم شي چې لیدل دی نو بالکل ټیک چا چې لیدل دی فرویت تو فرشتے کی دن ابیر اعتراض و سلام دزرن تو غلطی نے دشی دی دکذب نمرات غلطی دا ما کذبا اے ما خطا الکو آدو ندے خطا شوئے پیغمبر علیہ اعتراض و سلام ما را آپ اغفتی چیوی لی دو یعنی سرنگی سترگو جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام سترگو جبریل علیہ السلام و سلام بولی دو نفیلی ہی امزد کا خبر بزر کی رالا چدا جبریل لے فپہچان دو جبریل کی غلط شوئے نرے سترگو جبریل بولی دو نزلو کی امزار آلی چی جبریل لے افتمارونه آیاتا کو جگڑی کوئی دد سرا علاما پا آس کی یرا چلی رویت گردے اغوائی فرشتے میں دیدلی دا ساس غوائی فرشتے میں دیدلی دائی چتا خیال دے دائی چتا وهم دے چتا تیرے دیدلی دے نو ننا دادا نبیر اسلام خیال ندے نظر ابی کریم علیہ السلام سر کے فتح شمیلی اور نئی طلب فتح شمیلی نئی پل سوک بھی دلی اور نگا چلی دلی فرشتہ دا خدر فتح شمیلی حقیقتان جبریل علیہ السلام بھی دلی دا یو کرتا پزمک باندھ نبی کریم علیہ السلام پر غار حراس ہو اور جبریل علیہ السلام اس پل حیعت جبریلی چلی دلی دا نبی کریم علیہ السلام اغا فضیلت تے او بل کرتی جبریل علیہ السلام اقبل ہے ابی جبریلی باندھ لے رہے وعند صدرة المنتہا دا اسمان نبرا دا نبی کریم علیہ السلام فوقیت تے فضیلت تے وَلَقَدْ رَآهُ أَوْ بَتَكِسْرَا لِدَلِدَا پیغمبر علیہ السلام دا فرشتی لرا نزلتاً اخرى یو کرت بل نزلتاً اخرى مرتاً اخرى یو کرت بل عند صدرت المنتحا فقواد صدرت المنتحا کی صدرت المنتحا داد جبریل علیہ السلام و سلام آخرانائی کے کاندہ ذکوتا المنتحا دلش منتحا آخرانائی کے کانی کے دلش بدلا آخرانائی کے کاندہ داغین آخر حد کے اوپرشتی تدتو اجازت کی کرے او دلی پا کواکی یو بیر ادا نسکی در اطول منتحا و تذکا گلیش نبی کریم علیہ السلام جبریل بالکل پا اغا آخرو حدود کی نگلیو کہ کم دی جبریل علیہ السلام رہائش گاہ دے کم دی جبریل علیہ السلام دفتر دے بس اغیر تخیلی دے لیو کہ تر اغیر پوری دچار سایون نکی او دا دومره اوچت ځای دی چې عندها جنة المأوى هم د دې سفر جنة المأوى. مأوى ټیکانې ته وایي چونکې جنت د مسلمانانو ټیکانه ده نو ځکه ورته جنة المأوى وایي. عندها فقوا دا سدرة المنتهى في جنة المأوى أغجنة تتكاني كده مسلمانا نتكانا بي نددين دوما دا دولة جدا في جنة برد هذا دا سدرة المنتهى فقوا كده نبي كريم عليه الصلاة والسلام إبليل فكم وقت لي درم ده اذ يخشى السدرة ما يخشى ده در آو سرا مطالب ته ده غير پارزار ته لقد رآه نزلة اخرى اذ يخشى السدرة ما يخشى جبريل عليه الصلاة والسلام فأغا وقت لي در فأغا سدري باني فأغا بير باني د الله جل جلاله انوارات او فرشتو احاطه بالکل کړی و د الله تعالی د انوارات په احاطه کې و د فرشتو په احاطه کې و هیڅ یو شخص چې درتا په وخت کې چې پټکړی و دی لرا ما هغه شی یو شخص چې پټکړی و دی لرا ابهام د تفصیل نه پاره دی عظیم شان شی و یو عظیم شان شی و چې دا ډېره پټه کړې وه هغه عظیم شان شی څو د الله جل جلاله انوارات او دارنګې فرشتې معززې فرشتې نو سدره د دوی پټه پیل کې وه اذ یغشا سدرتا په وخت کې چې پټه کړې وه دېرې لرا ما یو شی عظیم الشان یغشا چې پټه کړې وه دې لرا نو ځکه ځای کې نبی کریم علیه الصلاة والسلام کما حقه د جبریل رؤیت وکړو ما زاغ القلب ما زاغ البصر کبیر شوې سترګې د پیغمبر علیه السلام و ما طغى او نه تجاوز وکړو د حد نه ما زاغ ای ما عدرا یمینا و شمالا نیتنا فی طرف تو قتل او نیتنا جد طرف تو قتل بالکل نیخ پنی غباندی جبریل تو قتل و ما طغى و ما تجاوز عن الحد او نی تجاوز کو د حدنا چې بنده ډیر روان دی وګوري الله کې کوم څه به اغداغه و دفته ونه لګي یعنی ټیک ټاک کوم هدف ته پیغمبر او خپل هدف او خپل ټارګټ ته وکړل جبريل علیہ الصلوۃ والسلام تا قتل مقصود او خپل هيئت جبريل کی او بالکل وی قتل وتا نیتی رفی طرف تو قتل نیتی نگت طرف تو قتل بندہ دی طرف تو گوئی دا طرف تن پٹ پا دی دی طرف تو گوئی دا طرف تن دا طرف تن پٹ پا دی دیر برو گوئی نلان دی تن سجن پا دی نداد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فضیلت او منقبت شو لقد راى من ايات ربه الكبرى قطع كثيرا لغير ذي نبي عليه الصلاه والسلام من ايات ربه دلائل القدره طرف فلنا الكبرى قد قد ده معراج پشپاني ونور مقوباني نذاذات يا ابن مشان پیغمبر دے چه دغه خبره مسترد کو نہیں پکار دغه خبره تسلیمول پکار دی اور پسی اڑم بنائے بنیادی مسئلہ کہ دا پیغمبر دا توائی دا داس او دا منات او دا عزا عبادت مکوئی نمی کوئی دا ناروا دی دا کے دلیل شیر دی افر ایتم اللہ تا اے خبر را کلماتا اللہ تا پبارا دلات کی والعزا او پبارا دا عزا کی ومنات السالسة الاخرى او پبارا دا منات کی الثالثه چې دا دریم خدای دی الاخرى او بل دی نو د دې په اړه کې راته وایي سره ته وایي علی هذه الاسلام قدرت علی شیء ما د دې اسلام او د دې بوتانو د پرم څه قدرت سره دیم داسې کائنات پیدا کړی دي دیم د جبریل په شاته مخلوق پیدا کړل دی نه نه ورپسې دویمه دعوا فرشتې دا د الله تعالی جوړه نه دي او نه دا ستاسو سفارش کولی شي چې تاسو ځان نه یو ویش کړی دی زامن زمونږ دي او لونه د الله تعالی دي الکم الذکر آیا ستاسو دپاره نارینه اولاد دی ولہ الانثی او د الله تعالی دپاره ماده اولاد دی تلکا دغه تقسیم چې دی اذن په دغه وخت کې قسمت ضیزا دا تقسیم دی ظالمانه که چېرته خبره هم دکه شانتي چې څنګه تاسو وایئ نو تیل کا دکه تقسیم چې دی اذن په دکه وخت کې په کم وخت کې چې ستاسو دپاره نر شي د الله تعالی دپاره خونسا شي قسمت ضیزا قسمت جائرة دا یو تقسیم دی ظالمانه ورپسې ان هي الا اسماء تعلق دې د افرایتم اللات والعزى سره دا صرف او صرف تاسو فرضي نمونه نه دي د دې لاندې تحقیقات نشته په خارج کې دې څه نصاق او تحقق او وجود نشته تاسو له اتنی شو کولی ان هي نبی دا اسنام الا اسماء مگر نمونه دي فقط سمیتموها انتم چی مقرر کری دی دیلر ساسو و آباؤکم او پلاران ساسو ما انزل اللہ بها ندنا ذکڑے اللہ تعالیٰ فعلونیت دے باندی من سلطان دا صدرینا اینیت تبعونا دیتا بدارین کئی دا اشی اللہ ظننا مگر دا گمان و ما تاول انتسو او دا آشی چی خوخی نفسونا دنا خواهش پسې روان دي او ځوان پسې روان دي د دلیل پسې نه دي روان ولقد جاءهم فتاتي سرا راغل دوی ته من ربهم د جانب د رب دوی نه الهدى هدایت چې هغه وحي ده او هغه قرآن دی د دلیل کتي هغه پرېدي ځوان پسې لګېدلی دي خواهش پسې لګېدلی دي عام په معنا د بل عام للانسان آیات انسان د پاره ما ها اشه ده تمنا چې ده تمنا لري نلا ضروري نه چې انسان تمنا دې برابر شي د انسان تمنا برابر دیم شي چې کله برابر او نوم برابر دی شي چې کله غلطه او فردي نو د دې دا تمنا چې موږ له بار زمونږه دغه الها زمونږ سفارش پکې فرشتې بنات الله دې زمونږ سفارش پکې دا تمنا غلطه تمنا ده دا نه شي برابر دی ولې دې شي برابر دی ذکر اختیار خدا اللہ تعالیٰ دے دو دنیا اختیار عمد اللہ تعالیٰ دے او دو آخرت اختیار عمد اللہ تعالیٰ دے فللہ الاخرتو پس خاص اللہ تعالیٰ دے پارا الاخرتو آخرت دے والاولا اولم بنائے دا دو اولا نمرات دنیا کی فللہ الاخرتو پس خاص اللہ تعالیٰ دے پارا آخرت دے یعنی قدرت ته د امور د اخرت والاولا او قدرت ته د امور د دنیا الله تعالی په دنیا کې متصرف دی په آخرت کې متصرف دی کیږي اب هغه چې خدای څه غواړي. لات او منات چې څه غواړي هغه به نه کېږي. مشرکین چې څه غواړي هغه به نه کېږي. دا فتح علیه کوي اذ لله الاخره والاولى. او یا دا صفت وګرځوي موصوف و تراو باسي فلله الحاله الاخره والحاله الاولى. او د حالت اخره نه مراد قیامت او د حالت اولى نه مراد دنیا. ورستنی حالت ته چې قیامت ته د الله تعالی په اختیار کې او کا اولنی حالت ته چې د دنیا حالت ته د هم د الله تعالی په اختیار کې. ورته دې د دویمی دایره متعلق تاسو دا وایي چې دغه اغیار به زموږ د پاره سفارشونو کې د سفارش حق هغه چا ته حاصل دی چې هغه ته عبادت وشي. شفاعت کی طرح اور شفاعت کی قہری مردود دے. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ أَوْ سُمْرَدِي فَرِشْتِي فِي السَّمَاوَاتِ فَاسْمَانُ كِي لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ كِدَ فَرِشِي كُوْلَي شَفَارَتْ كُدُي شَيْئًا إِسْتَشَيْلَرَا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْسَنَ اللَّهُ مَقَرُّ سُدَدِينَا كِي جَازَتُكِ اللَّهَ تَرَا لمن يشاء فحد آساتي كوخيشي ويرضى أو خشالشي الله تعالى ويرضى ويرضاه أو كوخي الله تعالى نفس دا غيب حد كيش أهل توحيد دي أهل إيمان دي دا غيب حد كبا فرشتوطا دا شفاعت حد ملالي ورقة زجر ان الذين كذبوا آياتنا لا يؤمنون بالآخرة تدي ایمان لری آخرت باندې لا يسمون الملائكه خام خاتي مسمى كاي فرشتو لرا تسميه الانثى باون دجنا کو باندې دجنا کو نمونه وتور کوي چې دا خدای دجنا کوي. وما لهم مشتدد دوی دپارا به پدی باندې من علم دس دلیلنا ان یتبعونا دی تابداری نکی دیشه الا ظننا مگر دو گمان و ان ظننا او بیشکا گمان چره لا یغنی دی دفنشی کوله من الحقی دحقنا شیئن است شیلرا. دزون دکتی دلیل پا مقابلہ کی سه حیثیت تے اسمنا حق نفس الامر چیز تے بلیش واقعی یکینی و قدیس چیز تے بلیش لیو طرف تا زون لے بل طرف تا حق تے زون تا حق کو مقابلہ کسی کو لیشی اس نشی کو لے ورپسی تسلیدہ رسول پاک علیہ السلام کا او زمنان زجر رے مخالفینو کا فَأَعْرِضْ پس مکو برزوا اے پیغمبر علیہ السلام عمن دا آشانا تولا چدے گرزے دلدے دی ایمان نا تولا چدے گرزے دلدے عن ذکرنا دا ذکر زمننا چی توحید دے یا قرآن پاک دے. او دا چا تولی کری دا زندن او انادن نو بس تو دا چا خلقو نمکوارا پری جدا چسا کئی نو اغبی کئی نو یہ بھی خدا کار کر دے چی تولا عن ذکرنا او بل ولم يرد او ذا اراده نکړی د ایشه الا الحیات الدنیا مگر د ژوند دنیا. دغه مقصود اصلی صرف او صرف د دنیا ژوند دی. د دین اپر دی او کله نه دتا د سفکاری نه نظر من پر نظر انسان ته اخرت کو تر نخکاری نه بس راته پر نظر پیدا کہ پدر کا دنیا کی دنیا پدا جن دنیا پدا جن کی بس دینا مزی اصلی بس پری گرا ذالکا دا مذکور شیش رے مبلغهم دا منتحا دوی دا من العلم بے لبنا. دمرتن نظر دی کہ نظر صرف او صرف دنیا تر حدود پوری کار کئی دکے منتحا دو علم دا دے مبلغ دو علم دا مبلغ منتحا دے دا ذالک دا مذکور شے چھلے مبلغهم دا منتحاد دویدا من العلم دے علمنا ورپسی جملہ موتردہ کم خلق دے ہدایت اہل دی اللہ تعالیٰ سے معلوم دی کم خلق و ہدایت قبول کر دے اللہ تعالیٰ سے معلوم دی اور چکم دا ضلالت اہل دی اللہ تعالیٰ سے غم معلوم دی یا چکم بالفعل گمراہ دی اللہ تعالیٰ سے معلوم دی اللہ تعالیٰ وہ سرا دفل علم مطابق بدلہ بہت اور کئی جزا یا سزا ان ربک بیسک رستا هو عالم خبردار دے بمن پاچا بانی ول عن سبیلہ چ گمراہ چی دی بلار دل اللہ تعالی وہ عالم دل تعالی عالم دے بمن صدا پاچا بانی چ ہدایت حاصل کر دے وللہ ما فی السماوات خاص اللہ تعالی دے پر اسی ندی چ پاس مان نو کری وما فی الارض او اسی ندی چ پاس مگ کری لیجزی الذین دے پر چ بدور کی آکسان کا اسا او چ دے گناہوں نہ کری دی بما عملوا فسبب عمل دوی ویجزی الذین او دے پر چ بدور کی آکسان کا حق سنو چ دے نیکی کڑی دا بالحسنہ پا اغبتی خصہ سرا بالحسنہ بالجزاء الحسنہ یا بالمثوبت الحسنہ الذين يجتنبون ضلال الرواد الذين احسنون بدلا ويجزي الذين احسنوا ويجزي الذين يجتنبون الكبائر الاثم كبدا ورسي الذين اكثر طا يجتنبون شيطان بكاي كبائر الاثم دغتو غناهنا والفواحش او دبه حيونا الا لمن مدر دورو غناهنا دا سے خلق کی دا غی زندگی دا سکیری گی دا کبائر الاسم نا دا فواحش نظام ساتی ہاں تا ایک کا دک کا ورگی گناہ کی نوشی نو صحیح دا اغد پی نکی گی زکا سا انبیاء خلی جی صغیر و تلم نکی ہو لیکن فضائی بانی نیکی غالب ہے او چکو چا بانی نیکی غالب ہے نو دا غنہ بیا کبائر نکی گی دا غنہ دا فواحش صدور اغد یعنی کی اغد پی نظام ساتی لمم ذنوب الصغار تغلس ان ربك واسع المغفره ده ذكرت فراح مغفره والده هو اعلم بكم خبر دار ده پتا تو باندي اذ انشاكم فا وقت پیدا کرتا تو من الارض دزمكنا اصلا الله تعالى تصاص طول كرداد اغلق نمالهم ذكرت الله تعالى علم علم ازلي ده او اللہ تعالیٰ کا فاغ وقت مستاسو حالات معلوم ہیں کہ کل تاسو اللہ دا موت پر خیٹ رکھی ہے نہ پتہ ہوتا کہ سب اکی ایمان تا بطر جی ورکے کو کفر تا بطر جی ورکے صعب تا بطر جی ورکے کفیس کو فجور تا بطر جی ورکے وَإِذْ أَنْتُمْ أَوْ فَآوَكِ چُوَيْتَاسُ أَجِنَّةً بَجِي فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَخِيْتُ دَمَنْ دُسْتَاسُ كِي اجنا جمع جنین دا او جنین اغا معجوم تا ہوئی چه دا غلا ولادت نہیں شوی نستاسو پورا مستقبل اللہ تعالیٰ تا ستاسو دا پیدائش نوان ہے اغا معلوم دے نظام پاس پاس مگا ہوئی حقیقتاً پاکان جو شوی فلا تزكوا انفسكم فاسفاس فاس مكوي زانو نقبلو لرا هو اعلمو اللہ ترا خبردار دے بمن پا آچا باندی اتقا چی متقیوی نفس الامر کی نفس الامری متقیان اللہ ترا تا معلوم دی او بناوٹی متقیان و تا ام معلوم دی بناوٹی متقیان مجھو ری گئی نفس الامری متقیان جو فی فلا تزكوا انفسكم هو اعلمو بمن اتقا په بناوټي تقوا باندې او په بناوټي تزکیه باندې خدای ته دوکه نه شي ورکولې. حقیقي پاکان خلک جوړ شوي. ورپسې زجر افرأيت الذي آيات لدرده آكت تولى تعراضك تتوحيدنا وأعطى كليلا أو إعطاء أكلا دمان لجغني بطور زكاة يدا صدقات واجبه بطولباني تشيور كر وأعطى كليلا وأعطى إعطاء كليلا إعطاء أكلا لجغني و اکدا او اعراض وک بیا جنا واپس ندا ولید ابن مغیره و عنده آیا پنیس دا باندی علم الغیبی علم دا غیب دے فهو یرا نفس دیلی دل کی دا باغی کی فهو یتعلم منه نو هغه علم حاضرۍ ته د کغیب نه یا بس که د مثال په طور باندې ما ایمان پریم خود زه مرتد هم شوم نو زما دپاره څه سزا نشته دی ځکه لوی محفوظ ورته مخې ته دی خپل مستقبل به دښکاري نو نه داسې خو هم نه ده هم لم ینبأ او یا خبر نه دی ورکړی شوی دا چته بما په هغه مضمون باندې فی صحف موسی چې هغه وه په صحیفو د موسی علیه السلام کې و ابراهیم او په صحیفو د ابراهیم علیه السلام کې الذي هغه ابراهیم علیه السلام وفا چې وفاداري کړې وه وفا احکامه ومواثیقه د الله جل جلاله د احکامو او د خدای سره چې کومې وعدې کړې دي د احکامو د تعمیل داغی پورا پورا خیال اچھا سلے ہو لگا دلیل نقی دے کہ لگا انسان دا طریقہ غلط ہدا کہ ایمان او توحید تا ضرورت نہ بے زکاة او فرائض و دین تا ضرورت نہ بے بیا موسیٰ علیہ السلام تا صحیفی ولی نیلا جلی او پائی کی دکا احکام بولی رات سلے او بیا ابراهیم علیه السلام څومره د مجاهدۍ او د مشکلاتو زندگی ولې تیروله او بس چې څنګه خوښه وي هغه شان ترې تیروله هغه مضمون په کې څه شی و د موسی علیه السلام په صحیفو کې او د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې نو دا هغه مضمون دی الله تزر وازرتن دا چې نه به اوچتی وازرتن هیڅ یو نفس اوچتوونکی وزرا اخرى پند بل نفس لرا وزرا نفس اخرى ندا ولید ابن مغیره کې ندا د ایمان ته کابو کېده او کلمه ویلې هم وه خو لیکن بیا امیه ابن خلف وغیره هغه ورته پیغورونه ورته ورکړل او ورته ویې داسې څه وکړل فل ابایدین دې پرېښوده دور زر دې خبره تسلیم کړه نو ته ورته وایې د خدای نه یېرېږم د آخرت نه یېرېږم وایي چې د خدای نه یېرېږي د آخرت نه یېرېږي هغه ټوله ستا ذمهداري زما په سر وایي د هغې نه ته خلاص هر دې کفر کې بیا فصله شي را واورې د کفر ته نو دا ورته ځکه وایي چې الله تزر وازرتم وزر اخرى دا مضمون د موسی علیه السلام په صحیفو کې نشته دی او دا مضمون د ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې نشته دی چې تا ته امیه ابن خلف ته په دوکه درکړه او دا مضمون هم په صادقه صحیفو کې موجود و چې و الیس للانسان دا چې نشته دی دپاره د انسان هیڅ شی الا ما سعا مگر هغه چې کوشش وکړو انسان تبا دخل سعی او دخل محنت سمرا ملاوی دی نہ کو کوشش برابر ہو نہ سمرا بے سستی او کو کوشش غلط ہو عمل غلط ہو تو اگے نتیجہ بنا کار ہے اگر جس کاری اگر بری بھی نظر قانون دینا کہ خود او کرن نہ خوب اوری بھی او کناکار ہے شید او کرن ناکار بری بھی دا سعی نمراد سعی ایمانی دا خواب سعی نمراد سعی ایمانی دا نو دا یو ایمان اغدا بل دا پار مفید نرے دا یو نظریہ او دا یو عقیدہ اغدا بل دا پار مفید نرے ہر یو تن دا قبل اقبل اجلی ذمہ دار رے او دا غیت نتیجی ذمہ دار رے ندا مقصد دے نو نفی دا ایسال سواب اغدا نکی نرے کہ کم حضرات سے کی سارے ثواب منکر دی تو پدی آیت پر استدلال کی وہی الیس للانسان الا ما سعى صدقہ دی یو تنو کی او اجر دی بلتا ملاو شی کوئی دا نہیں کی رہے کہ چا صدقہ کردا متصدق تو ملائی دی نفل یو تن اکلل او ثواب دی بلتا ملائی دی نہیں کی رہے کہ چا نفل اکلل دتا وہ ملائی دی بلتا نہ ملائی دی نہ دسالی نہ مراد سعی ایمانی دا دا یو نظریہ دا بل دا پارا مفید نگا پلار مومن دے او زی کافر دے دا پلار دا ایمان دا وجنہ زی نشی بچ کے دے زی مومن دے او پلار کافر دے دا زوی دا ایمان دا وجنہ پلار نشی بچ کے دے او بات کو ایثار ثواب نو او کو ثابت تے دد نصوص په میت کې تعارض او تکراو نه راوستل پکار په ټول نه دې ایثار ثواب د جنازې د موږ دې او بیا موږ کوم لري کول پکار دغه چې تاسو په ثواب باندې تاسو په دعا باندې تاسو په موږ باندې خوې بسینا سره اسې څه ځان کړي بس کو پیادا شانتی لگا دیدوانو کو شانتی ہو دو سکانو کو شانتی یا اس کو ظول پکا دی یا اس مکتا والا کول پکا دی در ٹھوڑنا لوی کی سالی سواب اغتی شدی اگر جنازی موز دیکھا خانور دا قائد دیر نکلام کتابنو دلائل اغتی تر کری وَأَنَّ سَعْيَهُ أَوْ بِشَكَا مِهْنَةٌ تَذْكِرُ سَوْفَ يُرَى كَذَلِكَ أُبَدِي كَلِشِي أُبَخُودَ لِشِي دَتَا ذِي بَدَقَّلْ مِهْنَةٌ سَمَرَ قُلِي ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى بِعَبَ وَرْكِشِ دَتَا بَسْلَ كَامِلَ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ أَوْ بِشَكَ رَسَّاتَ الْمُنْتَحَى انتحادَ دُطُولُ یا انتحادَ دَهَرْ شَيْ دَا اللَّهِ جِبْلَ جَلَلُ ذَاتْ اَغَ مَرْجِهِ دَهَرْ شَيْ وَشَيْ رُجُوْ اَغَ تَجِيدِ او دلیلِ ذَلِك وَأَنَّهُ أَوْ بِشَكَ دَلَّ تَلَاجِدِ هُوَ أَضْحَتَ اَغَ صَمْدَ وَالْكُلِدِ و ابکا او اغا جڑول کری دی یعنی خالق تزہک او خالق دبکا اللہ تعالی دی کپچا خوشحالی راولی نو قدائی راولی او کپچا خفگان ناولی نو قدائی راولی لیکن چھ خوشحالی راشی بندو خاندی او چھ خفگان ناشی نو اجاری وَأَنَّهُ أَوْ بِشَكَ دَلَّ تَلَاجِدِ هُوَ أَمَاتَ تَمْرَوُلْ كَلِدِ وَأَحْيَا أَوْ جُوَنْدِ كَوُلِ كَلِدِ نَا مَالِكْ تَ حَيَات او خالق تَ حَيَات او خالق تَ مَوْت اللہ تعالی دے کسوک جوندی کی گی نا دا اللہ تعالی دا طرفنا او کسوک مری نا دا خلائی دا طرفنا وانه خلق الزوجين او بذكر دل على پیدا کړی الزوجين نر او ماده را الزوجين جوړی را الذکر والانثى نر او ماده را دای بیان دی هر جاندار کی زوجین پیدا کړی نو خالق ته زوجین الله تعالی دی خالق د نر او خالق د ماده الله تعالی دی بل څوک نه د ثنا من نطفه د منائنا اذا تمنا فاوکه چدا اوس سولې شي اذا تمنا اذا تصب في الرحم تو اوس سولې شي انزال او پیشي پر رحم کې وَأَنَّا لَيْنِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى او خاص قدع اللہ تعالیٰ بانی النَّشْأَةَ الْأُخْرَى پیدائش بلدے کہ اغباد بعد الموت تے او قیامت تے نکم ذات تے رمانائے نا انسانان پیدا کولیش اغیر دوبارہ ام پیدا کولیش وَأَنَّهُ او دیسکا دلہ تعالیٰ جرے ہوا اغنا رند غنی کول کلیلی و اقنا او دو فقیر اول کلیدی و اقنا و افقر نو خالق دا غنا اللہ تعالی دے او خالق دا فقر او دا احتیاج اللہ تعالی دے دا چیزی دا ماجلی نزین تم یو شک رانشی لیکن په ماضی کې الله تعالی خندول کړی دي او اوس دا کار پی خو دی او په ماضی کې جړول کړی دي او اوس دا کار پی خو دی او په ماضی کې مړول کړی دي او اوس نه کوي او په ماضی کې ژوندول ژوندی کول هغه کړی دي اوس دا کار پی خو دی نه د دې نه مراد د دې کارونو نظام دی دا نظام الله تعالی را روان کړی دی د دې کارونو د نظام اجرا ده بس دا نظام او دا ترتیب خدای را روان کړی دی که د خندا نظام دی که د جڑا ترتیب دی که د عمادت ترتیب دی که د احیا ترتیب دی او که د نر ترتیب دی که د انسا ترتیب دی او دارنګه که د اغنا ترتیب دی او که د افقار او د اتنا ترتیب دی دا الله جل جلاله را روان کړی دی په دې کې ذره بر دبر ځای اختیار نشته دی وانه او بیسکا دل تعالی چه هو رب الشعرا اغه رب او مالک ته د شعرا سوری شعرا چه ده اسم نجم بعید لا یذکر ده دیر جب انتهی لري د زمکنا کفار و د شعرا خو عبادت کو نه شعرا رب نه ده شعرا مربوب ده عبادت د رب کیږي د مربوب نه کیږي وانه اهلك عادا او بيتك الا ترى تباكري دي عاديان الاولى فقواني عاديان مراد تن قوم هود دي اولاي وتذكروا ان فتموت بعد دعاء ثاني اتلاقين ندعاء مراد عادي اولى يعني ده هود عليه السلام قوم وثمود او تباكري دي الله تعالى عادي ثاني ثموديان ذات تبادل دی کہ فما ابقا فما ابقا پس باتی ند پری خودے فما ابقا احدن باتی ند پری خودے جواندے ند پری خودے یو تنم سالی میں تبادل دی وقوم نوح او تبادل دے قوم نوح علیہ السلام لرا من قبل اڑوان دے دعادیانو او دے سمودیانونا انہم کانو بے سکاو دے هم ازلما دیر ظالمان و اتغا او دیر سرکشا اهلکا و تا مقدر دے و اهلکا قوم نوح من قبل اے من قبل عاد من قبل عاد و ثمود او وجه ذکر کا ذکر دیر ظالمان او دیر سرکشو نو ظالم او طاغی کوم الله تعالی نه پریږدي سبا کوي. اول مؤتفقتا او آتلی مقلوب اهوا غرزولی دی اللہ تعالی و اهوا المؤتفقتا او غرزولی دی اللہ تعالی سباگلی دی اللہ تعالی المؤتفقتا القراء المقلوبا آتلی علولی شمی دلوت علیہ السلام اغکلی یادی دلوت علیہ السلام دو قوم کلی یادی فغشاها پس پتل دا کلو لرا ماها غشه غشا چه پتک دا کلی لرا فغشاها ما غشاها پس پتک دا کلی لرا ما یوشه ازموشان غشا چه پتک دا کلی لرا وهو مطر الحجارة نددر که بارا اغا عظمت طرف پیشا چې ساجی مشان باران سو خوفناک او خطرناک باران چې د دې د کلی پټ د ګډو باران په مورې ده ورپسې تفریح دنیاوی فبی ای آلائی ربک پس په کم کم د نعمتونو د رب ستا باندې اے مشرکا تتمارا تبشک کې چه ده میریه نشه تتا مارا تشکو پا کم کم نعمت که بشک که او یا که ده میرا نشه نبیا مجادلی تاوی تتا مارا سبا مجادله که او سبا جگره که انکار بطنه که ده اللہ تعالی نعمتونه اگر ناقابل انکار دی ورپسی ترغیب الى رسالت هازا دا محمد علیہ السلام نذیر یرون کده من النذر او من النذر الاولى دا اغیرون کو پفوانونا ندام دا اغا سلسلسلسلی یو کلائی دا هازا نذیر دا پیغمبر علیہ السلام یرون کده من النذر الاولى دا اغیرون کو سابقونا سرنگی پتیرو ادوارو کی پا مختلفو اوقاتو کی می یرون کی لیگلی دی ندام دا اغا سلسلی کلائی دا دام دا اغا ساتلی یو فرد دی نو دده دا رسالت نه انکار نده پکار بلکی قیامت را روان دی خوف خدا پکار دی نور پسید تفریض اخروی عزفت العزفتو رانسی شویده العزفتو آسریب العزفتو آفت قریب عزفت آفت القریبتو رانسی شویده آفت قریبا چه قیامت پی لیس لها نشتره تدید پارا من دون اللہ ما سوا دل تعالینا کاشفتن نفس کاشفتن اس یو نفس لری کون چه که یو اللہ وقوڑی نا اغی ازالہ کولیش لقضائی نا ما سوا اس رو کی ازالہ نیشی کولی والبسی زجل افا من هذا الحدیث آیا دوجید دی کلامنا چی قرآن پاک سے تعجبونا تاسو تعجب کوئی و تزحقونا او تاسو خاندی استهزاء ولا تبکون او تاسو نجاری ولا تبکون حسنا علی تفریدکم بخپل تفرید تا تفسیر دل قتل پکار دی بدی دل ویر پکار دی دانه چه دو قرآن مجید مزاق بڑاو که فل کردار تاو گو رئی ستاسو کردار دو ویر کابل دی وتضحكون استهزاء او خاندي تاسو استهزاء ولا تبكون حزنا على تفريطكم. وانتم صامدون او تاسو تيي غافلي فاسجدوا لله فاسجدوا كي الله تعالى واعبدوا او عبادتوا كي الله تعالى فاسجدوا لله خاصة واعبدوه خاصة او عبادتوا كي الله تعالى خاصة. لذا خلاصة ودى بولا سورة دا صورت کے نازل شو اور نبی کریم علیہ السلام دا آیتنا اولوستل نداغ سجدہ دا نبی علیہ السلام سجدہ اکلا مومنان سجدہ اکلا مشرکین سجدہ اکلا اتا سمیویلیو ما مشرکین سجدہ کرو خدا غی وجہ دانا دا چکا ملوان دیتی رشیو چیرا دا لات و دا منات و دا عزاز ذکر پر کرا رہے اور یاد اغی مطارق پکے دغ الفاظ معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دخلی نووتی دل کہ تلک الفرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجا مثل پیغمبر کی دگولا نوکر مشرکین ہم سجدہ اکلا اے بس اسے خبر تسلیم کا اس کا رو دغ وجہ نہ دکھا سجدہ کلی دا مشرکین صحیح روایت کے ثابت تھی وہ دا اغی وجہ دغ نہ دا دا اغی وجہ صدا مشرکان مشرکان کا تحریر مشرکان تو مشرکان مشرقین بخ تم سجدہ لگولا بوتان تو اللہ کا مناسب سجدہ لگولا نکلا مسلمان اللہ تعالیٰ کا سجدہ لگولا نتوردن او زنن مشرکین سجدہ لگولا اگر مشرکین مشرکین حیثیت خنو دہریہ خنو جو خدا نمان نہ آئے جیسے چلا بولے رہا نہ آئے زمن لگولے رہا زکا تو خدائی جیسے جین اگر منکر نو تو اگر شرک کا جو نہ تو خدائی جیسے جین سر سر ہے غیر تم سے جلا بولا آنمو اسر کہہ دو لکو چی فسجدو للہ خاصتا تو شرکیت سے جی بات نقلہ کی گئی واعبدو واعبدو له خاصتا عبادت کا وجہ اللہ تعالیٰ خاصتا فدی شرکی عبادت پانے نقلا کی گئی صرف اور صرف خلائی تسجد رگول داد مسلمان کار رہے او دا غی سجد شرکی ہوا بدانا چی پتا کہ الفاظ خوشحالے کو سرکل غرانی کو الغلابا من سجد لگولا نو خوشحالے کو بنیاد نہ مارا گولے زنن لگولی ہوا سردن او طبعان لگولی ہوا صحیح وجہ دا رہا سورت القمر مکی سورت سے